Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Żegnamy reklamy. Już godzina 14, program Trzeci Polskiego Radia, wielkanocny poniedziałek, 21 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Próbowała ratować koleżankę i zginęła. Wiemy już więcej o tym, jak doszło do wypadku w Tatrach. Wciąż nic nie znaleziono, a teraz ekipom poszukującym malezyjskiego Boeinga znów przeszkodzi pogoda. Kilkuset filmowców z Bollywood kręci film w Warszawie. Dzisiaj była spektakularna scena upadku autobusu z Mostu Gdańskiego do Wisły. Znamy okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku w Tatrach. Dwie turystki wybrały się na przełęcz Krzyżne. Podczas wędrówki jedna z nich spadła w przepaść i zginęła. Kobiety nie wiedziały, jak trudną trasę wybrały. Podpowiedział im ją przypadkowo spotkany na szlaku człowiek. Mówi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski. Po godzinie marszu odbiły w stromy żleb, no i tam zaczęły się zsuwać po stromych śniegach. Ta pani, która do nas się dodzwoniła, była wyżej w żlebie niż koleżanka, która poleciała obok niej, ale też się zatrzymała. Nie miała żadnych obrażeń, nic się nie stało. Wysłaliśmy tam ratowników i w międzyczasie, tak nam się wydaje, że ta pani, która zgłaszała wypadek, próbowała zejść do koleżanki, która była poniżej, poślizgnęła się i spadła aż do roztoki. Toprowcy ostrzegają, w górach są wciąż warunki w pełni zimowe. Żeby bezpiecznie wyjść w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt i umiejętności. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zła pogoda może przeszkodzić w akcji poszukiwania zaginionego samolotu malezyjskich linii lotniczych. Nad Ocean Indyjski nadciąga bowiem cyklon tropikalny. Rafał Motriuk. Już pojawiły się deszcze i burze. Według prognoz pogoda może się jeszcze pogorszyć. Prowadzący akcję eksperci podają, że teren poszukiwań zawężono do koła o promieniu 10 kilometrów. To tam bezzałogowa łódź podwodna Bluefin 21 przeczesuje dno. Dziś rozpoczęła się 9. jej misja. Na razie nie znaleziono nic. Poszukiwania prowadzone są w rejonie, w którym wcześniej odebrano sygnały pochodzące być może z czarnej skrzynki zaginionego Boeinga. Szans na kolejne sygnały raczej nie ma, bo baterie czarnej skrzynki prawdopodobnie już się wyczerpały. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Samolot, przypomnijmy, zaginął 8 marca w czasie lotu z Kuala Lumpur do Pekinu. Na jego pokładzie było 239 osób. Na Moście Gdańskim w Warszawie najpierw był pościg, a potem piętrowy autobus przebił barierki, wpadł do Wisły i zatonął. To jedna z najbardziej efektownych scen filmu Kick z udziałem bollywoodzkiego gwiazdora Salmana Khana. Film od kilku dni kręcą w stolicy indyjscy filmowcy. W przygotowaniu sceny z upadkiem autobusu brali udział polscy kaskaderzy. Marek Sołek, koordynator kaskaderów. Oglądaliśmy autobus Double Decker, który był jednym z głównych rekwizytów w tym filmie. Przebijał się przez barierki na Moście Gdańskim i wpadał do Wisły. Kaskaderzy nie zawsze są tymi gwiazdami, że tak powiem. Dzisiaj gwiazdą był autobus. My byliśmy w zapleczu inżynierami, że tak powiem, technicznymi. Ludźmi, którzy ten autobus w odpowiedni sposób, za pomocą odpowiednich technik, bezpiecznie i precyzyjnie wrzucą do Wisły. Bardzo fajnie. Autobus spadł do Wisły. Rzeczywiście był poprzedzony takimi długimi przygotowaniami. Ten moment wyczekiwania, kiedy będzie spadał, ponieważ byliśmy na planie filmowym, więc mieliśmy możliwość słuchania tych wszystkich poleceń. Rzeczywiście to było wszystko przygotowane i przez barierki spadał. Na sekundę zawisł, a potem się przetoczył i wpadł do rzeki. Filmowcy zapewniają, że nie ma mowy o zanieczyszczaniu Wisły. Z autobusu wyciągnięto silnik, usunięto wszystkie płyny, oleje oraz stropianowy dach, który mógłby przedostać się do rzeki. W środku autobusu umieszczono manekina i kamery. Przed nakręceniem sceny specjaliści usunęli metalowe barierki chroniące przed upadkiem z mostu, zastąpili je atrapami. A nad miejscem akcji krążył dron z kamerą. Autobus ma być oczywiście po wypadku wyłowiony z Wisły. A to jeszcze nie wszystkie sceny kręcone w tym miejscu, dlatego aż do godziny 19 Most Gdański będzie zamknięty dla samochodów i autobusów, a ruch tramwajów może być wstrzymywany. Nauczyciele w Wielkiej Brytanii nie chcą pogodzić się ze zmianami. Narzekają na długie godziny pracy, trudniejsze warunki i wydłużenie wieku emerytalnego. Ostatnio wprowadzono jeszcze oceny przydatności do zawodu i od nich uzależniono wysokość zarobków. Pracownicy szkół protestują już od 3 lat. Teraz zdecydowali o kolejnym strajku, tym razem jednodniowym. Z Londynu Grzegorz Drymer.

zieleni się sosna. Cóż wiosna zieleni się drzewką. Aha, wrona kracze. Wronie wolno, wiadomo, wiosenny to ptak. Aha. U nas we wsi już wiosna, inaczej się patrzy. Z ciepłych krajów powrócił wójt z całą rodziną. Idą święta, kapusty dla wszystkich wystarczy. Nie ma to jak kapusta z prawdziwą słoniną. W gminie wyszła ustawa, że będzie urodzaj. Plony wzrosną przeciętnie o 206 główek. A bielinka z zampony potępił dobrodziej. Od dziś będzie żarł słomę, a u nas przednówek, no nie? No ale cóż, wiosna nie musi być wcale tak syto. To, lecz wcale bynajmniej nie tak. Nie tak. Wylała znów prosta, jak zwykle za ciasne koryto. Miłki mleko zalały znów pola. A to dobry znak. A to dobry znak. A to dobry znak. To wyjątkowo dobry znak. A to dobry znak. Jezus Maria, ludzie, jak to dobry znak. Wały Jagiellońskie śpiewały o wiośnie w naszej wsi. Proszę państwa, gdyby ktoś przez przypadek miał dosyć świąt, to znaczy dosyć towarzystwa ludzi w czasie świąt, to może się zdecydować na drugą część świąt w towarzystwie zwierząt. I my taki model świętowania będziemy promować dzisiaj w Akademii Rozrywki. Za chwilę Jan Węglowski opowie państwu o tym, jak to postanowił właśnie spędzić święta ze zwierzętami. Ale namawiałbym państwa również do tego, żeby spojrzeć szerzej trochę na zjawisko świątecznego zwierzęcia, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że wielkanocne zwierzę to jest zając, kurczaczek, baranek. A jakby tak, proszę państwa, spojrzeć szerzej i znaleźć sobie jeszcze inne świąteczne wielkanocne zwierzątka, na przykład mucha. Dlaczego nie? To jest zwierzę też zwiastujące nadejście wiosny. Pojawia się i zwiastuje, że coś ciekawego się zaczyna dziać. Będziemy kilka takich zwierząt tutaj sobie wymyślać. No to teraz może o takim wielkanocnym zwierzęciu w wielkim wydaniu zaśpiewa państwu Jakub Pawlak. Tam, gdzie liany wiszą jak małpie ogony, żył słoń wbrew mniemaniu zafortepianiony. Dręczyli go różni uregulowani. Lepiej byś się, słoniu, raz odfortepianił. Mówiła ci wszakże i mama, i niania, że się nigdy słonia nie zafortepiania. Przecież ty masz trąbę jak tysiące słoni. Lepiej helikonił byś lub puzonił. A jeśli na kornet jesteś ciut za gruby, to waldorni spróbuj, albo choćby tuby. Weź raz do serca stare mądre hasło. Weź raz do serca stare mądre hasło. Słonia od fortepian, a fortepian za słoń. Ale słoń był katalizatorą się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. Rugaryzatorą się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. Wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. Wulgaryzatorom się opętać nie dał. Siadał na trzech nogach i naciskał pedał. I gdy ponad dżunglą legło nocną ciszą, grał nokturny senne na swoich klawiszach, poświęcając całe swe jestestwo, czułem na wyjątek, który potwierdza regułę. Na wyjątek, który potwierdza regułę. Na wyjątek. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ jak co roku, jak zresztą od tysiącleci, zbliżały się święta wielkanocne, postanowiłem zastanowić się nad ich istotą. I doszedłem do wniosku, że pominąwszy podstawowy, czyli religijny ich aspekt, te, podobnie jak i święta bożonarodzeniowe, kładą nacisk na obecność zwierząt w życiu człowieka. To znaczy, że człowiek nie powinien się radować, kiedy nie ma wokół siebie swych mniejszych braci. I ten właśnie fakt zadecydował o kształcie tegorocznych świąt Wielkiej Nocy. Po prostu wystosowałem zaproszenie do wszystkich znanych mi zwierząt, z którymi, że się tak wyrażę, obcuję na co dzień w domu i ogrodzie, abyśmy te dni uroczyste świętowali wspólnie. Rzecz jasna, w zgodzie, wzajemnym szacunku oraz duchu obopólnej miłości. W ten to sposób przy moim wielkanocnym stole zasiedli tacy oto przedstawiciele fauny. Mój wierny przyjaciel pies, który najczęściej jest suczką, kot od sąsiadów, koza, to znaczy taki rodzaj piecyka, bo oryginalnej nigdzie nie mogłem spotkać, papuszka nierozłączka, pardon, rozłączka, bo druga wyleciała akurat do sądu w Londynie. Poza tym trzy ślimaki, w tym jeden bezdomku, z 1000 mrówek, w tym część czerwonych, kret, 4 nornice, 7 myszek polnych, stadko korników, kuna, parka zajęcy, z których jeden był wcześniej królikiem, jaszczurka, 7 żab, w tym 3 ropuchy, tuzin pająków, no i niezliczone ilości much. Ja wprawdzie napisałem, że przy wielkanocnym stole zasiedli, ale to tylko taka figura stylistyczna. Prawdę mówiąc, to wszystko bez przerwy się ruszało, przemieszczało, łaziło, wciskało, penetrowało, hałasowało. No może za wyjątkiem ślimaków, ale te z kolei zostawiały po sobie taki kleisty ślad. No proszę mi wierzyć, ogólnie przedstawiało sobą straszliwe obrzydlistwo. Poza tym nie było mowy już nawet nie o tym, aby podzielić się jajkiem, bo ono zostało zjedzone natychmiast przez mojego psa, ale o jakiejkolwiek pogawędce. A gdzież dopiero mówić o próbie refleksji, medytacji, wewnętrznego wyciszenia? Nic, tylko totalne chłeptanie, mlaskanie, chrząkanie, przeżuwanie, bzykanie, czyli trywialna fizjologia, no całkiem jak u ludzi. Dlatego w którymś momencie pod pozorem chęci wspólnego spaceru wyprowadziłem z domu w pola całe to tałataństwo i tam zostawiłem. Za wyjątkiem mego psa, suczki, który dał mi jednoznacznie do zrozumienia, że nigdzie nie idzie, bo chce spać. I wówczas to postanowiłem, że następne święta spędzę zupełnie inaczej. W towarzystwie zaprzyjaźnionej Flory. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Chuda nuda, chuda nuda, chuda nuda. Cieniutka herbatka, mały deszcz, chuda nuda. Z ziemniaków sałatka, bimber też, chuda nuda. Od dwójek pokerek, blady świt, chuda nuda. Do kiosku spacerek, byt nie byt, chuda nuda. Chuda nuda. Chuda nuda. Łazienka bez wanny, kruchy lód, chuda nuda. Papieros poranny, ciasny but, chuda nuda. Cynowa miednica, ślepy stróż, chuda nuda. Zamknięta ulica, tępy nóż, chuda nuda. Chuda nuda. Nóżek, zimny trup, chuda nuda. Hotele bez łóżek, płytki grób, chuda nuda. Bez piersi panienka, pusty śmiech, chuda nuda. Bez sensu piosenka. Pech to pech. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego ta ulica z piosenki Jana Jangi Tomaszewskiego, chuda nuda, jest zamknięta. W serwisie mi się wyjaśniło, bo Bollywood kręci film, po prostu dlatego ta ulica jest zamknięta. Chuda nuda, Jan Janga Tomaszewski. Tam się pojawiło zwierzę wielkanocne, czyli mucha na początku tej piosenki. Jeszcze kilka zwierząt, mam nadzieję, sobie wymyślimy, takich, które mogą nam się zacząć przynajmniej ze świętami wielkanocnymi kojarzyć. No, w piosence Wałów Jagiellońskich pojawiła się wrona, wrona kracze, wiosenny to ptak, prawda? Bielinek, kapustnik może być takim świątecznym, chociaż to jeszcze chyba za wcześnie trochę na bielinka. On zdaje się gdzieś w maju się pojawia. Jeszcze te wątki będą w Akademii Rozrywki, tej dyngusowej wracały. Państwo mają pozdrowienia od naszych słuchaczy, którzy napisali między innymi ze Szczecina, z Torunia, z Wiednia, z Madrytu. Jest tutaj jeden taki list. Ja zazwyczaj troszkę się bronię przed takimi bardzo prywatnymi pozdrowieniami, ale tutaj nie byłem w stanie się obronić. Pan Piotr, bardzo pana proszę o pozdrowienie na antenie mojej wspaniałej narzeczonej Agnieszki, z którą przy pańskiej audycji świętujemy 7. rocznicę na Słonecznej Działce. No to 7 lat na działce to jest rzeczywiście już duże osiągnięcie, także musiałem przeczytać te pozdrowienia. Serdecznie narzeczoną panią Agnieszkę od pana Piotra pozdrawiam. Gdyby jednak państwo chcieli od zwierząt się oderwać i wrócić do ludzi, to proszę uważać na tych ludzi, bo czasem zdarzy się spotkanie z nieciekawym człowiekiem. Nawet w święta może się takie zdarzyć. Spotkanie z nieciekawym człowiekiem to jest tytuł tekstu Pawła Mazura, nagrodzonego parę lat temu na turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. I przedstawi państwu ten tekst Krzysztof Wakuliński. Spotkanie z nieciekawym człowiekiem. Na spotkanie z nieciekawym człowiekiem, które miało się odbyć w naszym osiedlowym klubie seniora, przyszło kilkanaście osób. Sądząc po wyglądzie i zachowaniu, w większości byli to ludzie nieciekawi lub zgoła mało ciekawi. Nareszcie jakieś nieciekawe spotkanko, co? Zagadnęła mnie starsza pani w barchanowym swetrze. Bo ostatnio, jak zaprosili tego prezentera z telewizji, pogodę przepowiada, to było bardzo ciekawie. I większość ludzi wyszła. Słyszałem, odpowiedziałem uprzejmym tonem. Z tym prezenterem to rzeczywiście wyszło nieciekawie. W tym rzecz, potwierdziła starsza pani. Gdybym wiedziała, że tak się skończy, to bym została, a tak to... Ale widzę, że pan nie jest ciekawy tego, co mam do powiedzenia. W rzeczy samej potwierdziłem. tej sytuacji starsza pani zamilkła i wróciła do lektury nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, a ja mogłem spokojnie wpatrywać się w nieciekawe widoki za oknem. Z zamyślenia, w które mimowolnie popadłem, wyrwał mnie nieco chrapliwy głos dyrektorki klubu seniora. Proszę państwa, mam niezwykłą przyjemność przedstawić państwu pana Jana Kowalskiego, o którym trudno powiedzieć cokolwiek ciekawego. Na sali rozległy się nieśmiałe oklaski. Pan Jan opowie nam dzisiaj o swoim nieciekawym życiu ze szczególnym uwzględnieniem nieciekawego dzieciństwa, mało ciekawego okresu młodości i kompletnie nieciekawego wieku dojrzałego. Panie Janie, chyba niczego nie pokręciłam? Dyrektorka spojrzała pytająco na naszego gościa. Może tylko jedna uwaga. Pan Jan powoli wstał z krzesła i poprawił sobie beret na głowie. Była pani łaskawa powiedzieć o mojej młodości, że była mało ciekawa. Ja bym ją raczej określił jako kompletnie nieciekawą lub w ogóle nieciekawą. Sformułowanie mało ciekawa nie oddaje jednak istoty rzeczy i w jakiś sposób zafałszowuje ten mało ciekawy, przepraszam, chciałem powiedzieć kompletnie nieciekawy okres mojego życia. Bardzo dziękuję za tę niezwykle istotną uwagę, odpowiedziała pani dyrektor i gestem ręki zaprosiła pana Jana do wstąpienia na mównicę i rozpoczęcia prelekcji. Proszę państwa, będę starał się państwa zanudzić, ale jeśli okazałoby się, że mówię ciekawie, proszę natychmiast dać mi znać, powiedział pan Jan, czym wywołał żywe poruszenie wśród publiczności. A nie przyszliśmy tu po to, aby słuchać ciekawych historii, oburzyła się dziewczyna w wyciągniętym czarnym swetrze, która w ręku trzymała tom esejów Józefa Brodskiego pod tytułem Pochwała nudy. Masz przynudzać, człowieku. I tyle. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, wtórował jej młody kleryk, wymachując kropidłem. Nudy na pudy, nudy na pudy, nudy na pudy! Zaczęła krzyczeć starsza pani, ta sama, która mnie zagadnęła i czytała potem nad Niemnem. Obiecuję, że będę się starał, zaczął się bronić nieco speszony pan Jan swoją nieciekawą opowieść. Zaczął tak. Urodziłem się w 1957 roku w Kielcach jako szóste dziecko Stanisława Kowalskiego i Janiny Kowalskiej z domu Wiśniewskiej. Ojciec mój pracował jako robotnik kolejowy, matka była krawcową. W domu było biednie. W dzień powszedni jedliśmy głównie chleb ze smalcem i cebulą, ale za to w niedzielę dla odmiany chleb z cebulą i ze smalcem. Mamo, już mam dosyć tego chleba ze smalcem i cebulą. Niejednokrotnie skarżyłem się, kiedy mama pakowała mi do szkoły kanapki. Czy mógłbym dostać chleb z cebulą i smalcem? Wiesz przecież, synku, że chleb z cebulą i smalcem jemy tylko w niedzielę, odpowiadała spokojnie mama, a w dzień powszedni musisz się zadowolić chlebem ze smalcem i cebulą. Ale mamo, tylko jeden kawałek, proszę, błagałem. Dobrze, synku, godziła się mama, mając łzy w oczach, ale nie mów ojcu. Wiesz przecież, jak on ciężko pracuje, żebyśmy w niedzielę zamiast chleba ze smalcem i cebulą mogli jeść chleb z cebulą i smalcem. Na sali zaczęło wrzeć, odezwały się oburzone głosy. Skandal! Ta historia jest zbyt ciekawa, a miało być przecież nudno. O ja, tego się słucha jak kryminału, a nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Ja już obegryzłam z nerwów wszystkie paznokcie. Wobec tak gwałtownej reakcji publiczności prelekcję trzeba było przerwać, a pana Jana ewakuować z budynku tylnym wyjściem. Dyrektorka domu seniora postanowiła na jakiś czas zawiesić organizowanie spotkań z nieciekawymi ludźmi. Ale potem wpadła na genialny pomysł, że przecież można zapraszać do klubu polityków. Oni są przeważnie nieciekawi i nigdy nie mają nic ciekawego do powiedzenia. To był strzał w dziesiątkę. Ludzie spragnieni nudnych historii walą na takie spotkania drzwiami i oknami i ziewają, aż miło posłuchać. żywią wodę w ustach, ogień w wątrobie, w bucie piach. W ocenie ludzi jestem powietrzem, czas ich nawróci jeszcze jak... Mózg świeci pustką, ale wiem, że świecidełka w cenie są. Zabieram głos, zobaczysz jeszcze geniusza we mnie. La, la, la, la, la, la, la, la, la. To zespół Chorzy w piosence Megaloman. Za 23 minuty godzina 15. Za chwilę będzie świąteczna, specjalna powtórka z rozrywki, ale zanim zaproszę Państwa na powtórkę z rozrywki, zaproszę na spotkanie z Darkiem Rządkowskim. Darek pojawia się zazwyczaj w poniedziałkowe ranki. Zapraszamy do Trójki i opowiada Państwu, skąd się wzięły różne części ciała. Dzisiaj w związku z tym, że to specjalny poniedziałkowy ranek był zagadkowy, to nie pojawił się rano, ale pojawia się u nas w Akademii Rozrywki Świątecznej. Nie w sprawie części ciała, ale w sprawie pewnego wynalazku. I Darek wystąpi tutaj za chwilę w dwóch osobach. Zaczynam się tym niepokoić. Jak jego będzie już czterech, to go skontaktuję z jakimś specjalistą. No to Dariusz Rządkowski, a zaraz potem powtórka z rozrywki. Witam, profesorze. Witam, profesorze. Wie pan, że niedawno wprowadzili hibernatory, gdzie zamraża się człowieka w wieku 20 lat, a gdy się go odmraża, to ma 80? Bójda. Wie pan, nasza placówka dostała pieniądze na innowacje. I wie pan, co mi się udało wynaleźć? Nie. Oczy na świątecznych jajkach. To znaczy, że one widzą? Widzą. Co widzą? No, na przykład łyżeczkę, wzory na skorupce. Ale po co? Po co? To jest genetyka. Genetyka zmienia świat. Mitochondria. Te oczy nawet widzą w ciemności. A, to mógł pan od razu powiedzieć, że one widzą w ciemności. No to mi się podoba, to fajne, Nobel. No. Panie doktorze, wie pan, co ja myślę? No co pan myśli? Ja myślę, tak, myślę, zamieniam się w słuch. Myślę, że rzeczywiście to wszystko zmieni. Będziemy się inaczej ubierać? Gdzie indziej nosić okulary? Będziemy nawet inaczej mówić? Mówić? No, na przykład, czego jaja nie widzą, tego sercu nie żal. Tak, tak. Albo będziemy mówić, że ktoś komuś mydli jaja. Albo jak ktoś ma kłopoty ze snem, że nie zmrużył jaj tej nocy. Będziemy krzyczeć, zejdź mi z jaj! Nie będziemy dowierzać jajom i będzie można wybałuszać jaja. Albo usłyszymy komunikat policji, zbiegł groźny przestępca, wzrost 182, jaja piwne. Albo dziecko będzie mówić, babciu, babciu, dlaczego w rosole pływają jaja? Bo to jest żurek, wnuczku. Wesołych świąt, profesorze. Wesołych świąt, profesorze. Dwóch profesorów jednym głosem się pożegnało, a teraz ja państwa witam w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego. Wykład mniemanologii stosowanej to coś z klasyki świąt. Profesor Jan Tadeusz Stanisławski, który udowadniał wyższość jednych świąt nad drugimi świętami, za chwilę państwu swój wykład wygłosi. Potem piosenka z kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego, jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Z socjologią na ty, skecz Jana Kaczmarka z udziałem Leszka Niedzielskiego, a zakończymy tę świąteczną powtórkę. A nie, przepraszam, nie zakończymy. Będzie piosenka jeszcze Wielkanoc Japończyka w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. To piosenka z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i muzyką Jerzego Derfla. A już na koniec powtórki z rozrywki będzie Biuro Wszelkiego Pocieszenia Wojciecha Zimińskiego. Bardzo wiosenny odcinek. Zapraszam. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto specyficzny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Jeżeli białe jajo wyłoni się z pstrokatej kury, nikogo to nie zdziwi. Gdyby jednak na odwrót, z białej kury wychynęła na świat jajo pstre, byłaby to tak zwana pisanka samosiejka. I byłby to wyjątek, który potwierdzałby regułę. Bo wyjątki z zasady potwierdzają reguły. Ile jednak może być tych wyjątków, żeby ich nadmiar nie obalił reguły i aby same nie stały się regułą? Niektórzy mówią, że wystarczy do 3 razy sztuka, aby za 4 razem było już po wszystkim. Inni mówią, że musi się przynajmniej urwać ucho, dopóty dzban wodę nosi, dopóty się ucho i tak dalej. Inni nic nie mówią, tylko zwyczajnie wężą we wszystkim tak zwany szwindel. Co to znaczy, nikt nie wie, tyle że wszyscy głoszą, że jest to przynajmniej tyle co biznes. Jak świat światem, cały czas idzie wojna o jedno. Trzymać się reguł czy wyjątków? Religie głoszą, że należy trzymać się reguł, a wyjątki co najwyżej rozgrzeszać. Antyreligie natomiast na odwrót. Trzymać się wyjątków, a reguły ośmieszać. Efektem tego jest ogólne rozluźnienie obyczajów, ruja i poróbstwo, mordobicia i sprawy honorowe, szarikowce na stadionach, seks w szopach, ideały na bruku, a lud w śródmieściu. Mając to wszystko na uwadze, należy z dużą dozą powściągliwości i pracy, nieufności i dystansu podchodzić do zjawisk pozornie oczywistych. No i stąd zaczęliśmy nasze dywagacje od zjawiska ukazywania się białego jaja z pstrej kury. Jeżeli chcesz zacząć 3. wojnę światową, a nie radzę, bo tym razem przesunął nas nie na Odrę, a za Gibraltar, to spytaj, co było pierwej, jajo czy kura? Nie ma na świecie, od Łodzi poczynając, na Manhattanie kończąc, takiego małżeństwa, które by się w trakcie tej dyskusji nie rozpadło, ojca, który by nie zaciukał tępą siekierką syna, córki, która by rajstową dziurawą nie udusiła matki. Mimo więc tylu ofiar na ołtarzu nauki, nadal nie wiadomo, co było pierwsze, jajo czy kura. Jajo, mój Boże, jakie to wzruszające zjawisko. Ośrodek obliczeniowy lotów kosmicznych w Houston nie byłby w stanie lepiej wymodelować aerodynamiki jaja. A przecież nie służy ono ulatywaniu z przylądka Kennedy'ego, tylko z kurzego kupra. Kto tej kurze zamontował komputer w... pochylni, o, komputer w pochylni, że tak gracko suwa się to jajo na wielkanocny półmisek w formie kraszanki czy pisanki? Och, zaiste, wężymy w tym jakiś szwindel, czyli biznes. Kto miał w tym biznes? Rozradowani, promienni, rozbijamy taką kraszankę, aby podzielić się jej zawartością z rodziną i przyjaciółmi i nagle smród straszny. Tak straszny, że już nie musimy węszyć, czyli to biznes. Jajo zaśmiardło. I kiedy z ust macie się wyrwać również śmierdzące słowo na Boga, opanuj się, to w jaju zaszła dialektyczna przemiana. Nastąpił dalszy postęp i z tych samych składników wylęgły się nowe treści, a że śmierdzą? Dla starego nowe zawsze śmierdzi. Monarchistom śmierdziała nawet demokracja. To tylko w reklamie szampon i odżywka mają w jednym, w jaju nigdy. A co z regułą wyższości świąt? Dziękuję, trzyma się znakomicie. No i dzięki temu trzyma się znakomicie, bo ma tylko 2 wyjątki. Pamięta bowiem dobrze, że do 3 razy sztuka. I nigdy nie przeciąga struny poza 2 razy. Raz przed Bożym Narodzeniem, a raz przed Wielką Nocą. Tak więc dzisiaj masz wyższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. A żeby ci łatwiej było, miły słuchaczu i słuchaczko, zapamiętać reguły i wyjątki, opracowałem dla ciebie specjalnie formułę uproszczoną. Nie zawsze mogą to liczyć na tą inteligencję. Oto ta formuła uproszczona. te święta wyżej, które bliżej. I to by było na tyle. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów twarz zawieruszę, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie wniosek. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyna wespół uwielbiać jest lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, wespół w zespół, by rząd moc, móc, móc. I wespół w zespół, wespół w zespół, by rząd moc, móc, móc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, nie dyplomata, ani mędrzec, nie wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Socjologią? No, jak? Na socjologią? Na no, ty. A. Na ty. A. Na ty. O, o, o, widzę, że przygotowałeś sobie wodę. Chcesz mnie chyba oblać, tak? Nie, tak, no, popijam sobie kulturalnie. A może, może chcesz mnie o coś zapytać, co? Właśnie. Czy ty może należysz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami? A o co ci chodzi? Chodzi mi mianowicie o to, czy ty może należysz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. A czy ty może należysz do Towarzystwa Miłośników Wrocławia? To jest co innego. Wrocław trzeba miłować w towarzystwie, a zwierzętami trzeba się opiekować w innym towarzystwie. To Wrocławiem nikt się nie opiekuje? A po co ma się opiekować? Wrocław to nie jest pies, to nie jest wydra. A czy Wrocław ma taki mniej więcej kształt? O. Raczej ma taki o tu bardziej, tu, tak. Aha. Ale co to wszystko ma wspólnego ze stosunkami międzyludzkimi? Ba, wiele ma wspólnego. W każdym towarzystwie zachodzą jakieś stosunki międzyludzkie. W towarzystwie opieki nad zwierzętami zwierzęta są tylko pretekstem albo łącznikiem między jednym człowiekiem? A drugim. Człowiekiem. Niekoniecznie tej samej płci. Kobietą. Tak. Towarzystwo się zbiera, ustala, dyskutuje, zatwierdza. Tak. Towarzystwo sobie, a zwierzęta sobie. A takie na przykład Towarzystwo Przyjaciół Książki. Nie. Tu pretekstem do kontaktów jest po prostu książka. Książka to także twój przyjaciel, a Towarzystwo Miłośników Astronomii. Trzy członków tego towarzystwa pociąga astronomia. Nie. Raczej Wzgórze Partyzantów. Tak. Tam właśnie jest siedziba wrocławskiego oddziału. A Towarzystwo Polsko-Szwedzkie rozłożyło się u nas przy ulicy Rejtana. Poleciało Rejtanem. Aha. A, a Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozłożyło się we Wrocławiu w przejściu garncarskim. Może dlatego w przejściu... No, pipi. Że zwierząt tak? Do środka nie wpuszczają. Aha. Zwierzęta nie lubią przestrzeni zamkniętych. To podobnie jak ludzie. Tak i choćby wielkanocny śmigus dingus, dingus. Toż to właśnie śmigus, a nawet dingus, zawsze sprzyjał nawiązaniu kontaktów międzyludzkich. To łącznikiem w tych kontaktach była woda. Właśnie woda. Woda. Tak. A teraz, kiedy ciśnienie wody w lany poniedziałek jest małe, to niczyś ze śmigusa, niczyś z dingusa i niczyś z kontaktów międzyludzkich. To jak nie będzie wody, to kobiety śmiało wyjdą na ulicę i będą suche. A z suchą kobietą nie pogadasz. Nie pogadasz z suchą kobietą, to trzeba będzie lać wtedy, kiedy jest woda. Woda. Bez względu na to, czy to jest poniedziałek, czy piątek, czy świątek. Kobieta, ale trzeba lać, kiedy jest kobieta. Tak. Być kobietą, no to wtedy jest już niechybnie koniec. To co, lejemy? Lejemy! Nieszczęsny Japończyka los, gdy święto jest nad krajem, bo ani szynki nie ma on, kropidła ani jajek. Chodzi w ogródku skośny zły i żółty i zgryziony, nawet nie wyjdzie w żadnym z pism artykuł biją dzwony. Żadnego bicia, żadnych jaj, nawet za drogi pieniądz, a za to konkurs dręczy kraj. Śnieg pada przed świątynią. Myśli Japończyk sobie ten, gdyby nie kłopot z forsą, zabrałbym sobie 1000 jen i machnąłbym tu warsą. Tam wody w brud i dużo świąt i ludzie więcej marzą, lecz tu go trącił senny prąd i usnął na wachlarzu. Jak powiedział pewien Japończyk, cukino da. Wiosna. Kiedy pora roku zmienia się, to ludzie jakoś dokładniej się rozglądają dookoła, obserwując przemiany. A to pączek gdzieś wyskoczy na gałęzi, a to kot sąsiadów zaczyna zrzucać sierść, a to płaszcz wiosenny okazuje się zjedzony przez mole. Ja także uważnie obserwuję moje otoczenie i zauważyłem, że moja kamienica cała się rusza. Zrazu nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem przekonany, że to może wzrok mnie zawodzi, ale po dokładniejszej obserwacji stwierdziłem, że to prawda. Mury jakby się poruszały, jakby coś ściekało po ścianach, czy przemieszczały się całe płaszczyzny. W mieszkaniu to samo. Ciągłe wrażenie ruchu. Co to może być, zastanawiałem się. Jedno takie ruszające się nawet zatłukłem gazetą. Obejrzałem. Niby nic, kiedy jest jedno, ale kiedy są setki, to już zupełnie nowa jakość. Kilka dni chodziłem jak struty, bo czułem się zupełnie bezradny. Wreszcie olśnienie. Potrzebna jest ekipa dezynsekcyjna. Zatelefonowałem do odpowiedniej firmy, opisałem zjawisko zachodzące w mojej kamienicy. Specjalista zamyślił się i spytał, czy któregoś schwytałem i jak dany robak przedstawia się w swej urodzie. Zapowiedzieli, że niezwłocznie przybędą. Rzeczywiście nazajutrz od 13:12 zjawiła się grupa do walki z robakiem. Przeprowadzili rozpoznanie. Z początku wyglądało na to, że krzepcy specjaliści uporają się w kilka chwil, Ale w miarę upływu czasu rzecz się komplikowała. Żadne środki nie skutkowały. Ekipa straciła swoją bojową pewność siebie i dowódca przy użyciu środków łączności kontaktował się kilkakrotnie z szefem. Po kilku godzinach szef zjawił się na placu boju. Był to emerytowany major wojsk pancernych, na co wskazywał jego niski wzrost, umożliwiający swobodne przebywanie w czołgu. Rozejrzał się i poddał. Naczelna zasada? Nie marnować sił, kiedy wróg jest silniejszy. To powiedziawszy, major opuścił teatr działań wojennych wraz z oddziałem, ale problem pozostał. Sytuacja wyglądała beznadziejnie. Opadłem w fotelu i czekałem na zmiłowanie boskie. Znów coś przebiegło mi koło kapcia. Utłukłem gada gazetą wyborczą. Skonał natychmiast. Moje dziecko, które właśnie było obok mnie, spojrzało mi w twarz z wyrzutem. Tato, tata zabił go. A ja mam takiego w książce od biologii. Poprosiłem o podręcznik i rzeczywiście, na stronie 54 był rysunek przedstawiający dokładnie identyczną istotę jak nieboszczyk spoczywający bez ducha na podłodze. Założyłem okulary do czytania i przeczytałem podpis pod rysunkiem. Hormon. I wszystko stało się jasne jak w dziecinnej bajce. To wiosna. Przez naszą kamienicę przechodziła po prostu burza hormonów. Akademia Rozrywki. No to życzę Państwu miłej resztki świąt, szczęśliwych powrotów do domów. Proszę uważać, bo na terenie całego kraju występują burze hormonów. Proszę uważać podczas tych burz. Jeszcze jedno zwierzątko wielkanocne tak mi się wymyśliło. No to może o tym zwierzątku zaśpiewa Państwu zespół Czerwony Tulipan, a ja już lecę wypakowywać z bagażnika słoiki i może jeszcze paru lemingów nimi obdzielę. Dziękuję, do usłyszenia. Błęda i włóczęga, niby bez celu wciąż się szwenda, a jednak czegoś on wygląda, oczkami strzygąc wciąż po kątach. Gdy lemik mija miast rogatki, dziwne zdarzają się wypadki. Dotąd spokojny pan Franciszek nagle przez okno z domu wyszedł. Miast rogatki, dziwne zdarzają się wypadki. A znów wzór cnót, wandzia z empiku, swym zatrzaśnięta w piekarniku. Zrobiła sobie maleńkie święto, włączając go na pieczeń rzymską. Najgorzej wyszedł na tym trębacz, któremu zamiast z tyłu zęba dentysta z przodu wyrwał więcej. Ale pominijmy to w piosence. Aha. Więc uważajcie, moi drodzy, bo lemik może jest już w drodze, w drodze. Lemik przybłęda i włóczęga, niby bez celu wciąż się szwenda, a jednak czegoś on wygląda, oczkami strzygąc wciąż po kątach, wciąż po kątach, wciąż po kątach, wciąż. Autopromocja. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się.